Może to oni, coś nie tak jest ze mną. Jak normalny człowiek zaczął mi żyć, nie umiem nic. Czasem mam wrażenie, że mnie tu nikt nie rozumie. Nie zniknę w tłumie, wolę być ponad te gwiazdy. Nie jestem gwiazdą, to tylko słowa i nazwy. Ja jestem ninją, choć nie rzucam tą gwiazdką. Zawsze od serca rap rzucam na miasto. Nie chcę być jak ksiądz, pastor, polityk czy nauczyciel. Ja głoszę hasło ulicy, jesteśmy wolni. A większość żyje jak w celi, dzieci systemu. Pieniądz i status to cel ich, łykają hit mediów. I siemy tych sejmów, nie czaisz, oni chcą, by zmienić nic nie mów. Chcesz, to nic nie mów. Ja bronię swego zdania i nie ma możliwości, żeby zabić ten hałas. Im bardziej jestem słaby, tym bardziej niebezpieczny. Trzymać nas na marginesie to zabieg konieczny. Może to oni, coś nie tak jest ze mną. Może to oni, coś nie tak jest ze mną. Może to oni, coś nie tak jest ze mną. Mam kilka wad, jedna z nich to lenistwo. Poza tym nienawidzę ludzi, jestem egoistą. Jestem uzależniony też od paru substancji, ale kontroluję się poza kontrolą instancji. Nic tak ponoć nie kształci jak doświadczenie. Nie pasuje do tej układanki, takie mam wrażenie. Mam w sobie dość frustracji, nienawidzę moich racji. Poza tym nie znam typa, co pisał po elewacji. Nieważne, wiem, że jak byłem młody, moim ulubionym filmem były żółto dziobry. Wiele ma to wspólnego z moim tak zwanym hobby. Odchodzenia do szkoły dostałem wrzodów wątroby. Mam swoje powody, mało rzeczy mnie jara, dużo rzeczy nie śmieszy, za to bardzo się staram. Git, gitara, niby w ogóle jest git. Mijam świat, który olewam, nawijając pod beat. Może to oni, coś nie tak jest ze mną. Może to oni, coś nie tak jest ze mną. Ten rap to bilet do lepszego życia czy coś. Ja jechałem bez biletu, życie dawało w kosz. Jaki z tego hajs, chyba za plakaty mandat. Hej, to sztuka przecież, nie od dziś ninja to wandal. Weź se napisz na tablicy, że jest durny ten kraj. Albo do urny się pcha, ja mam kolumny i rap. I mówię na głos, że ja tu widzę niezły burdel. Jest ocean wódki, kiedy się trzeźby w kurwie. Od małego jak ten dzieciak z okładki Nirwany. Płynę po dolary, osiągam stany Nirwany. Kto jest wygrany? Dwie pary czy kareta? Poeta? Rocksteady baby jak Arleta. Nie narzekam, bo mogę zostać z niczym. A złej baletnicy przeszkadzają jaja przy spódnicy. Coś pomiędzy węglarzem a prezesem klubu. Fałszywe twarze śpiewają mi łubu dubu. Może to oni, coś nie tak jest ze mną. Może to oni, coś nie tak jest ze mną. Może to oni, coś nie tak jest ze mną. Może to oni, coś nie tak jest ze mną.